أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, bugün inşallah sizlerle paylaşmayı düşündüğümüz sohbet konusu dinimizin anayasası niteliğinde olan Rabbimizin kerim kitabı Kur'an, onun ümmet üzerindeki hakkı, yani Kur'an-ı Kerim'in ümmet üzerindeki hakkı, diğer bir ifadeyle bu ümmetin Kur'an'a karşı sorumlulukları nelerdir? Bunlardan inşallah bahsetmeye çalışacağız. Birçok meselede olduğu gibi kitaba iman konusunda da insanlar arasında çok kısır ve cahilce inançlar var, anlayışlar var. Onların birçoğunun zannettiği gibi bu kitabın adı Kur'an ve bu Allah tarafından indirilmiştir sözü ve inancı Kur'an'a iman hususunda yeterli değildir. Bu Allah'ın kitabıdır, adı Kur'an'dır. Bu sözü söylememiz yeterli değildir sadece Kur'an'a inanç, iman hususunda. Bu ümmetin kitaplarına iman konusunda birçok görevleri vardır. Yani kendisine bağlı kalmaları gereken inanç esasları vardır. Yani Kur'an üzerinde. Ve bunların en başında gelen, değerli kardeşlerim, en başında gelen hemen hemen herkesin bildiği, inandığı, Kur'an'ın bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah tarafından indirilen bir kitap oldu. Yani bu konuda şeksiz şüphesiz inancı olması lazım. Bu Allah tarafından inen bir kitaptır. Bu konuda da cahil insanlar var. Yani peygamberin yazdığı bir kitap olduğuna inanan kimseler de var, biliyor musunuz? O kadar cehalet var bazı yerlerde. Evet, birincisi Kur'an'ın bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allahu Azze ve Celle tarafından inen bir kitaptır. Rabbimiz Ha Mim, bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Onlar hiç Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından inmiş olsaydı, gelmiş olsaydı, onda birbirine muhalif şeyler olurdu. Birçok deliller zikredilebilir bu bapla. Yani Allah tarafından indirilen bir kitaptır. Bu kitap Allah'tan inen, Allah'tan gelen bir mesajdır. 2. Bu kitabın ihtilaf ve tezat şeyler içermekten, din adına noksanlık ve içerisinde ihtimal edilmiş, ihmal edilmiş daha doğrusu, bir şeylerin olmadığına inanmamızdır. Tekrar ediyoruz. İkinci olarak, bu kitabın İhtilaf ve tezat şeyler içermekten münezzeh olduğu, yani içerisinde birbirine muhalif bir şey olamaz. Yok. Tezat bir şey olamaz. Yok çünkü. Din adına asırları kamil anlamda anlatılan bir kitaptır. Yani basiretli bir Müslümanın kitabına karşı, Kur'an'a karşı sorumluluklarından bir tanesi de budur. Ve bu olmalıdır. Bunu kafamıza güzel yazacağız. Yani bu kitabın ihtilaftan, tezattan uzak bir kitap oldu. Noksanlıktan ve din adına içerisinde ihmal edilmiş şeylerin olduğundan emin insanlarız. Bu anlamda kendisine iman etmişizdir. Şimdi böyle bir inancımız olduğunda yarın bir gün karşılaşacağımız birçok problemin cevabını vereceğiz. Ya şurada bir ayet var diyor, şurada da bir ayet var. Bu diyor birbirine şey gibi diyor. Bizim inancımız Kur'an'da birbirine muharef bir şey asla yoktur. Tezat bir şey asla yoktur. İhtilaf, ihtilafı nehyedecek, ihtilafı zemmedecek, kınayacak. Ardından insanların ihtilafa düşeceği şeyler emredecek. Bu Allah için abes bir şeydir. Allah için söylenmez abes bir şeydir. Allah korusun. Sen öyle görüyorsun. O öyle değil. Sen öyle görüyorsun. Allah-u Teala buyuruyor. Az önceki okuduğumuz ayeti celilde. اَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنِ O Kur'an'ı tedebbür etmiyor musunuz? Yani onu düşünmüyor musunuz da demiyor. Tedebbürden bahsediyor. Tedebbür daha farklı bir şey. اَفَلَا يَتَدَّبَّرُونَ الْقُرْآنِ Yani düşünmüyor musunuz? Karine etrafındaki, yani okuduğunuz ayetin etrafındaki karineleriyle, yani onun neye delalet ettiğini anlatan sair delillerle, üzerinde durarak o Kur'an'ı hiç düşünmüyor musunuz? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı birbirine, içerisinde birbirine muhalif şeyler olurdu diyor. Öyleyse az önce dedik ya, bunun içerisinde birbirine zıt bir şey olmaz. Yoktur. İşte bu ayeti celilede bu kitap Allah tarafındandır. Dolayısıyla onun içerisinde birbirine zıt, birbirine tezat bir şeyler yoktur. Ders başlayınca herkes esnemeye başladı. Şeytandan olduğunu anlıyorsunuz değil mi? Euzubillahimineşşeytanirracim deyip ağzınızı kapatın. Evet. Amr ibn-i As radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylüyor. Kur'an bir kısmı diğer bir kısmını yalanlamak için inmemiştir. Kur'an bir kısmı diğer bir kısmını yalanlamak için inmemiştir diyor. Yani Kur'an'ı okursunuz, diğer tarafında da bir ayet okursunuz. Sanki birbirini yalanlıyormuş gibi bir şeyler çıkarmaya çalışmayın. Ha, burada böyle diyor ama burada da böyle diyor. Yani böyle bir inanca asla sahip olman. Olmayın. Çünkü başta ne dedik? Bunu Allah indirdi. Ne dedik? O Allah ki bütün noksanlıklardan münezzeh bir Allah. Ne dedik? Bunun içerisinde tezat bir şey yoktur. Ne dedik? Bunun içerisinde birbirini tutmayan bir şey yoktur. Şimdi bizim inancımız bu asıl üzere olursa, inancımız bu asıl üzere olursa ne yapacağız? Önümüze çıkan şeyleri bu asılla eriteceğiz. Problem bizde diyeceğiz. Araştırıp neticede artık ne denilmek istediğini anlayacağız. Üçüncüsü, ki ben babları fazla uzatmıyorum. Üçüncüsü, Kur'an'ın korunmuş ve kıyamete kadar da korunacak bir kitap olduğuna iman etmemiz. Bunların hepsi Kur'an'ın üzerimizdeki hakkı. Bunların hepsi Kur'an'a karşı sorumluluklarımız. Kur'an korunmuş bir kitaptır. Ve kıyamete kadar da korunacaktır. Hatırlarsınız Rabbimizin kerim kitabında İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun. Muhakkak ki bu zikri biz indirdik. Ve bunu muhafaza edecek olan da biziz. Bunu biz indirdik, bu zikri. Bunu muhafaza edecek olan da biziz. Şimdi zikir biliyorsunuz kitabın ve sünnetin müşterek ismidir. Konu Kur'an'la alakalı bir konu olduğundan dolayı korunmuş olan kitap ve sünnet. Ama biz burada kitaptan da bahsederek, sen Hasan'la bir yer değiştir hikmetim ya. Sana zahmet hadi. Geç Hasan lütfen. Bu zikri biz indirdik. Bunu muhafaza edecek olan da biziz. Şeytan anasının gözü işte, uğraşacak da karıştıracak ortalığı, anlamıyor musunuz? Karıştırmayacağız biz de, karıştırmayacağız biz de. Bu zikri biz indirdik, bunu muhafaza edecek olan da biziz. Burada Kur'an'ın da zikirden olduğu için değerli kardeşlerim, korunmuştur ve kıyamete kadar da korunacaktır. Böyle bir inancımız var. Bu da bizim Kur'an hakkındaki asıl bir inancımız. Bunlar asıl olur, yani hepsini yerli yerince oturtursak karşımıza çıkacak sorunları hep bunlarla halledeceğiz. Yani kitapla alakalı sorunlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri meşhur, biliyorsunuz. Hemen hemen zikretmiş olduğumuz bir hadis-i şerif her zaman teraktu fikum şeyeyni, yani size iki şey bırakıyorum. Lan tadillu ma masaktum bihima kitaballahi ve sünneti. Sarıldığınız müddetçe sapıtmayacağınız iki şey. Biri Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim. Konunun bu bölümü ile alakalı bu hadisin son kısmı vardır. Ve len yeteferraga hatta yarida alel hav. Ey bunun ikisi var ya diyor, birbirinden havzın başında yanıma gelinceye kadar bunun ikisi birbirinden ayrılmayacaktır. وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَر۪يدَ عَلَى الْحَرْفِ. Yani Kur'an da korunacak, sünnet de korunacaktır. Buradaki işlemiş olduğumuz konu Kur'an'la alakalı olduğu için Kur'an havzın başına kadar da korunacaktır kardeşim. Allahu Azze ve Celle'nin bu zikri geçen ayeti celilesinde ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi indirdiği zikrini koruyacağına kefil olmuştur kardeşler. Rabbimizin koruyacağına kefil olduğu bir şey de içerisinden hiçbir şeyin zayi olmayacağına, ortadan kaybolmayacağına ve kıyamete kadar da ondan hiçbir şeyin tahrif edilemeyeceğini, en azından Kur'an üzerinde kelimelerin tahrif edilmeyeceği. Yani orada asl sadık kalacaktır. Sünneti ayırırsan tabii ki onun yanından, et ve tırnak gibidirler. Sünneti tutar yanından ayırır isen bu sefer tabii tahrif başlayacaktır. Ama Kur'an değerli kardeşlerim kıyamete kadar korunacaktır. Burada zaten zikrin korunması, Kur'an'ın korunması anlamında da ele almış olsanız unutmayınız ki zikir, yani Kur'an ancak sünnetle korunur. Eğer Kur'an'dan bir ayeti celileye ele alıp ondaki muradı ilahiyi, yani Allahu Teala'nın o ayeti celilesindeki muradının ne olduğunu anlayamaz, kendiniz ona bir şeyler yüklemiş olursanız bu o Kur'an'ı tahrif etmeniz demektir. Kendi anlayışınız ne olacak? Asıl olacak, ona göre hareket edeceksiniz. Hatta hadis inkarcılarının yaptığı gibi o anlayışınıza ters ne kadar hadis varsa bunları inkar edeceksiniz. Ve adına da Kur'an'a ters hadisler diyeceksinizdir. Halbuki ey gafil, halbuki ey cahil, sen Kur'an'ı okuyup oradan bir şeyler anlamışsın. Bu senin anlayışın. Allah orada öyle bir şey söylemiyor ki. Allah'ın muradı o değil. E sen nereden biliyorsun? Ben sünnet-i seniyeden biliyorum. Yani ben yine Kur'an'ın sair sayfalarında onu tefsir edecek, beyan edecek, izah edecek Muhammed Mustafa'nın olduğunu öğreniyorum. Sünnetin olduğunu öğreniyorum. Dolayısıyla o ayeti celiledeki murad edilen şeyin sünnet-i seniyede ortaya çıktığını. Dolayısıyla ben Kur'an'a bu şekliyle iman ediyorum. Yani Kur'an değerli kardeşler sünnetle beraber korunur. Kur'an'ı aldığınız zaman sünnetin yanında Kur'an korunmaz. Kur'an herkesin kendisinden delil getirdiği bir kitap haline gelir. Aynen zamanımızda arz-ı endam eden manzara gibi. Herkes Kur'an'dan delil getiriyor. Herkes, hadis inkarcısı Kur'an'dan delil getiriyor, biliyor musun? Biz bu kitapta eksik bir şeyi bırakmadık diyor. Ayet getiriyor. Allah'a itaat ve ibadeti bırakan Kur'an'dan delil getiriyor. وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ diyor. Yakin sana gelene kadar Rabbine ibadet. Yakin geldi diyor artık, ne ibadeti? Tasavvufta bu var yani, biliyor musunuz? Tasavvufçusu buradan delil getiriyor. Az önceki vahdedi vücut, tasavvufçusu yine buradan delil getiriyor. Allah Kur'an'da zikredin diyor. Şeyhinin sözlerini Allah'ın Kur'an'daki zikret sözüyle tefsir ediyor. Halbuki başka bir ayeti celilede, öyle mi? Yani Resulullah'ın nasıl zikrettiği, yani Allah'ı çokça zikretmek isteyenler için bile Resulullah'ın örnek olduğu gösteriliyor. Dolayısıyla yine bakıyorsunuz ki Kur'an'dan delil getiriyor. Allah'a şeyhini ortak koşan yine Kur'an'dan delil getiriyor. وَفْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَس۪يلَةَ Allah'a yaklaşmak için vesile arayın diyor. Ayet getiriyor. E bizim mübarek diyor şey. Vesile diyor. Ulan particileri bile Kur'an'dan delil getiriyor kardeşim. Demirel'in Doğru Yol Partisi'ne Kur'an'dan delil getirdiği gibi. Sırat-ı müstakim. Yani uzatmaya gerek yok değerli kardeşler. Kur'an sünnetsiz ele alındığı zaman az önce ifade edildiği gibi herkesin kendisinden delil getirmeye çalıştığı bir kitaptır. Hem ihtilaf etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Ayrılmayın, parçalanmayın desin hem Allahu Azze ve Celle, öyle mi? Ardından da insanları ihtilafa düşürecek şeyler emretsin, vaaz etsin. Asla değerli kardeşler. Onun içindir ki bu anlamda Kur'an sünnetle beraber ele alınacak. Onunla beraber ele almadığınız sürece Kur'an'ı tahrif etmiş olursunuz. Lafızlar orada duruyor ama lafızlardan kastedilen manayı bilemediğiniz için Kur'an'ın isteği doğrultusunda Allah'a itaat ibadet edemeyeceksinizdir. 4 değerli kardeşlerim, onu tilavet ederek ezberlemek, başkalarına öğretmek ve gereğiyle amel etmek mecburiyetindeyiz. Kur'an'ın üzerimizdeki haklarından bir tanesi yine. Neymiş? Onu tilavet edeceğiz. Gücümüz nispetinde ezberleyeceğiz. Onu başkalarına öğreteceğiz. Ve gereğince amel edeceğiz. Muhterem kardeşlerim, kitabın üzerimizdeki hakkı diğer bir ifadeyle Müslümanın kitabına karşı sorumlu olmuş olduğu diğer bir hususta az önce dediğimiz gibi tilavet. Kapıyı bir açıver. Sana zahmet. Apo banyoya girdi herhalde. Fatır suresi ayet 29'da Allah'ın kitabını okuyanlar, namaz kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için ve açıkça sarf edenler, gizli ve açık sarf edenler asla zarar etmeyecek bir ticareti umabilirler. Hani az önce dedik ya değerli arkadaşlar, ayetlerin üzerinde tedebbürle durmak lazım. Ayetlerin üzerinde güzel durmak lazım. Allah'ın kitabını okuyanlar, kapıyı ört, hadi çabuk. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazlarını kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan bastır. Gizli ve açık harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticareti umabilirler. Kur'an tedebbür ile okunursa, şimdi bu ayete bakıyoruz. Allah'ın kitabını okuyanlar. Kitabı okuduktan sonra ardından namazdan bahsediyor. Kitabı okudun, namaza başla işte. Kitap namazdan bahsediyor. Kendisine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda gizli ve açık. Açığı zekat, gizlisi sadakadır. Bunu sair karinelerle biliyoruz tabii ki. Yani Kur'an papağanlar gibi lülülülülü okuyup geçeceğin bir kitap değil. Şu köşeye kalk. Hadi koş. Topluma geldiğiniz zaman sarımsak yemeyin bir daha. Kur'an okuyun ve onunla amel edin. Kur'an'ı okuyun ve onunla amel edin. Onu geçim kaynağı yapmayın. Yani az önce ifade ettiğimiz gibi Allah'ın kitabının üzerimizdeki hakkı ve bizim ona karşı sorumluluklarımızdan bir tanesi onu okumamız, ezberlememiz, efendime söyleyeyim, başkalarına öğretmemiz, gereğiyle amel etmemizdir kardeşler. Osman radıyallahu anh'dan gelen bir rivayet, Allah Resulü burada da sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Senin üzerinde sorumluluğudur, biliyor musun? Öğreneceksin, öğreteceksin de. gücün yettiği kadar tabii ki. Bu senin, Kur'an'ın senin üzerindeki sorumluluğu. 5 dedik kardeşler. 5 ayetlerini okurken ayetleri üzerinde tefekkür ve tedebbür. Öyle bazılarının yaptığı gibi. İşte hani dedik ya, bunlar hep asıl, bunları öğreneceksin. Şimdi bu bahsini edeceğimiz kuralı, bahsini edeceğimiz bu babı kafamıza güzel yazarsak, Kur'an'la alakalı bu inancı, zavallıların yaptığı gibi bir bitirelim de uğraşalım. Yani sonuna bir gidelim de bir bu bitsin, bir hatim ettik sayılsın. Böyle mantıksız bir şeye girmezsiniz. Adam bir an önce bitsin diye uğraşıyor. Halbuki İslam senden bunu istemiyor. Ayetleri tefekkür ve tedebbür ile okuyacaksınız. Hani okuduktan sonra düşün üstünde. Üzerinde düşün. Ne diyor Allah-u Teala? Allah-u Teala ne diyor? Abdullah İbni Mesud'den bir rivayet var. Diyor ki biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 tane ayet öğrenirdik. O ayetleri, anlamlarını, ayetlerle ilgili ne yapılması gereken, bunları öğrenmedikçe diğer 10 ayete geçmezdik. Demek ki o an o 10 ayet okunacak. Üzerinde düşüneceksin. Neyi kastediyor? Neyi istiyor senden? Öyle mi? Ardından geçeceksin. Az önce bir ayet okuduk. Yine bu babla alakalıdır. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ O Kur'an'ı hiç tedebbür etmiyorlar mı? Nokta. Burada duracaksın. Çünkü bu babla alakalı kısım burasıdır. Onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Okuduktan sonra tefekkür etmiyorlar mı? Okuduktan sonra acaba Rabbimizin kastı ne? Bunu demiyorlar mı? Burada bizden istediği şey ne? Rabbimizin. Yani bunu neden yapmıyorlar? Nisa suresindeki bir ayet. Yine Rad suresinde bir ayet. Şüphesiz bunda tefekkür eden bir topluluk için ayetler vardır. Ayetler yani işaretler vardır, nişaneler vardır. Ama tefekkür eden bir topluluk için, düşünen bir topluluk için, papağanlar gibi okuyup geçen bir topluluk için değil. Bu babla alakalı da çok şey söylenebilir. 6 değerli arkadaşlarım, helallerini helal, haramlarını haram kabul etmek zorundasınız. Ya bu Kur'an'da var. Kur'an'da var ama diyor o o zamandı. O zaman bunu diyecek diyenler var. Bunu diyenler var. Kayınço diyorum ya, Allah namaz kılıyorsun yani Kur'an'da Allah diyor ki işte, yani miras paylaştırırken işte erkeğe 2 hanıma 1, bu ayet yani namaz kılıyorsunuz, Kur'an'a inanıyorsunuz. Neden bunu hani kardeşinizin hakkını neden veriyorsunuz? Yüzü kızaracağı yerde diyor ki enişte şaka yapma. Amma da şakacısın diyor. Yani bu biz kendi yakınımızdan misal veriyoruz. Böyle çok insanlar var. Yani Kur'an'a inandığımızı söylüyoruz. Helalını helal kabul etmiyorsun. Haramını haral kabul etmiyorsun. Emirlerine uygun hareket etmiyorsun. Nehyettiği şeylerden uzak durmuyorsun. Nasıl Kur'an'a iman? Bak anlatıyoruz işte bak. Kocaman bir ders olacak bu. Kur'an'ın üzerimizdeki hakkı. Kur'an'a imanın gerçekleşebilmesi için bunları senden istiyor Kur'an. Onun sahibi, onu vahyeden senden bunları istiyor. Bunlarsız olmaz kardeşim. Başta girişte dediğimiz gibi adı Kur'an. Allah indirmiştir. Tamam yeter. Yok. Bu yeterli değil. Aynen bir takım cahil insanların Allah'a iman, Allah vardır, birdir zannettikleri gibi. Allah'a iman değil ki o. Allah'ın varlığını bilmendir. O senin fıtratında var zaten. Nahl suresi ayet 116. Dilleriniz yalan yere nitelemesinden dolayı, dillerinizin yalan yere nitelemesinden dolayı sakın şu helal, şu haramdır demeyin. Sonra Allah'a karşı büyük bir iftira etmiş olursunuz. Helal, Kur'an ve sünnetin vaaz ettiği şeylerdir. Öyle ağzınıza geldikçe şu helaldir, şu haramdır. Hele hele dini konularda bilmem hiç farkında mısınızdır? Başka sohbetler, şunlar bunlar neyse de geyik muhabbetlerinde şunda bunda neyse de insanlar yani o konularda insanlar birbirlerini dinlerler, ses çıkarmazlar. Dini bir mevzu konuşlanan ortamda vallahi herkes bir şey söylemek istiyor. Ve herkes fetva vermek istiyor. Şeytan böyle kan mecralarında dolaşıyor insanlar. Deneyin inanın ki. Bir şey ortaya atın herkes müftü kesiliyor. Herkes müftü kesiliyor. Ya kardeş bilen konuş, yani sen mi şimdi bilen sadece? Şeytan onu da hazırlamış. Bunu da demeye korkuyorsun. Onun için herkes helal kesiyor, haram biçiyor dolayısıyla. Haddini aşıyor yani. Sair sohbetlerde değil ama dini konularda vallahi daha fazla. Şeytan insanın kanına giriyor ve orada konuşturuyor. Onun için helal haram konusunda asla bir delil elinizde olmadığı müddetçe kıyas yaparak efendime söyleyeyim aklınıza mantığınıza uygun hareket asla. Allah'ın helalını haram yapmak, haramı helal yapmak bu çirkin bir şeydir. Ey iman edenler Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Kur'an'ın emri bu. Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah'ın ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla savaşın. Bir topluluğun tebliğden sonra, davetten tebliğden sonra kendileriyle savaşılması gereken bir meseledir bu helal haram konusu da biliyor musunuz? Allah korusun. 7 değerli kardeşlerim, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmamız gerekir. Kur'an'ın üzerimizdeki hakkı, kitabımıza karşı sorumlu olduğumuz diğer bir husus da budur. Kitabın emirlerine uymak, yasakladığı şeylerden de uzak durmaktır. İman edenler Rablerinden gelen hakka uymuşlardır diyor. İman edenler Rablerinden gelen hakka uymuşlardır. Mefhumu muhalifiyle ele alın. Rablerinden gelen hakka uymayanlar iman etmiş değillerdir. Allah'tan inen hakka uymayanlar iman etmiş değillerdir. İman edenler Rablerinden gelen hakka uymuşlardır. Bakınız ayetlerin üzerinde hani dedik ya tefekkür, tedebbür çok önemlidir. Mezheple bir bağlantı yapacağım bakın şimdi burada ben. Onlar ki o iman edenler ki Rablerinden gelen hakka uyarlar. Toplumun çıkarıp da adına hak dediği şeylere uymazlar. 4 mezhep de hakmış. Kim diyor? El hakku min rabbik. Hak Rabbinden gelendir diyor. Hak Rabbindendir diyor. Bu ayeti cellede de ifade edildiği gibi iman edenler Rablerinden gelen hakka uyanlardır. Onlar Rablerinden gelen hakka uymuşlardır. Öyleyse biz şu hak demiş diye ona uyamayız. Falan hak demiş diye ona uyamayız. Toplumun kısmı azamı bir şeyi hak görmüş diye biz ona uyamayız. Hak Allah'tan gelendir. Hak haktan inendir. Öyleyse İman eden bir insan Kur'an'daki bahsedilen bu hakka uyması gerekir değerli kardeşler. Muhammed suresi ayet 3. Eğer siz yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere sokarız. Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız küçük günahlarınızı örteriz. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım yani şuna güvenmeyin ki büyük günahımız yok nasıl olsa. Küçükler de önemli değil. Allah zaten silecekmiş. Küçükte ısrar varken hayır. Küçük diye bir şey kalmaz. Büyük olur. Tevbe diye bir şey varken de günah diye bir şey kalmaz. Bu Abdullah İbni Mesud'un sözüydü. Küçüklerde ısrar sizi büyüğe götürecek. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ey Ayşe diyor radıyallahu anhaya ey Ayşe o küçümsenen küçük günahlardan hafife aldığınız o küçük günahlardan sakının. Zira onları bile Allah katından kaydedenler var. Hatta başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü bunu bir vadiye inmiş bir topluluğa benzetiyor. Küçük günahları herkes bir çalı çırpı diyor toplar, bir ateş yakarlar. Orada o ateş işe yarar, ekmeklerini falan pişirirler. Yani toplanır, hepsi bir ateş olur. Yani toplanır, seni ateşe sokacak bir şey olabilir, Allah korusun. Onun için uyanık olman gerekir. Hulasa, emirlerine uymak ve yasaklarından da kaçınmak zorundayız. Kur'an'a iman ediyor isek. 8 değerli kardeşlerim, misal ve geçmiş ümmetlerle ilgili kıssalarından ibret almak. Allah-u Teala boşuna zikretmemiştir Kerim kitabında bunları. Misaller vermiştir, öyle mi? Kıssalardan bahsetmiştir. Bunlardan ibret almamız lazım. Müslümanın kitabı ile alakalı dikkat edeceği hususlardan bir tanesi de budur. Ya bu geçmiş ümmetlerden bahsedilen bir şey. Geç. Değil. Neden bahsediyor? Niye misal veriyor? Neden? Vermiş olduğu misallerden ve geçmiş ümmetlerle alakalı anlattığı kıssalardan ibret almamız gerekir okuyup da. Rabbimiz Kerim kitabında bu misalleri düşünsünler diye insanlara veriyoruz. Ha, demek boşuna değilmiş. Bak düşünsünler diyor. Bir misal verir Rabbimiz, ardından da düşünsünler diye. Acaba ne demek istiyor Allah-u Teala bize? İki köleli bir efendiden bahseder mesela, öyle mi? Pardon, iki efendili bir köleden bahseder. Bunu misal veriyor bize. Ne demek istiyor burada bize? Yani bir insanın itaat ettiği iki yer olursa şaşırır. İki köleli, iki efendili bir köle. Şaşırır. Onun için tek efendi edin. Yani tek ilaha kulluk edin. Başka ilahlar edin. Bunların üzerinde durmamız gerekir, düşünmemiz gerekir. Bu kıssayı onlara anlat. Belki onlar tefekkür ederler. Bu da ayeti celiledir. Rabbimiz Muhammed Mustafa'ya bu kıssayı onlara anlat. Tefekkür ederler. Andolsun onların, yani Resullerin kıssalarında akıl sahipleri için ibretler vardır. Aklın varsa o verilen şeylerde, misallerden ibret çıkarırsın. Aklın varsa, deliysen zaten sorumlu değilsin. Ama aklın varsa, Kur'an'ı da baştan beri anlatmaya çalıştığımız kurallar çerçevesinde okuyor isen, anlayacaksın bir şeyler. Tabii bu kitabı ele alırken de niyet farklı olacak. Yani niyetiniz samimi olacak. Tutar kitabı acaba nasıl bir kitapmış diye açarsanız, karıştırırsanız sapıtırsınız. Acaba ben nasıl bir insanım diye kitabı açarsanız doğru yolu bulursunuz. Yani kitaba bu mantıkla yanaşacaksınız. Ha, bu Allah'ın kitabıymış, hele bir bakın neymiş, içinde neler var, içinde birbirine zıt bir şeyler var mı? Bu mantıkla yanaşırsan sapıtırsın vallahi. Sapıtır Allah sen. Ben acaba nasıl bir insanım diye Kur'an'a yaklaşacaksın. Davam nasıl bir dava diye Kur'an'a yaklaşacaksın. Onu kendine bir ölçü olarak eline alıp yaklaşacaksın, okuyacaksın. 9 değerli kardeşlerim, 9 muhkem ayetleri ile amel etmek, müteşabih olanlarına da olduğu gibi iman edip teslim olmak. Bu da ciddi sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Muhkem ayetlerine iman edeceğiz, amel edeceğiz onlarla. Müteşabihlerine de iman edeceğiz ama olduğu gibi. Kitabımıza karşı sorumluluklarımızdan bir tanesi, kitabın üzerimizdeki haklarından bir tanesi de bu. Müminler savaş hakkında keşke bir sure indirilseydi ya dediler. Fakat muhkem, yani hükmü açık bir sure indirilip de onda savaştan söz edilince kalplerinde hastalık bulunan münafıkların sana ölümden bayılıp düşen kimselerin bakışı gibi baygın baygın baktıklarını görürsün. Yani hani muhkem ayetleriyle amel edeceğiz ya, burada da muhkem, yani açık ve net, senden bir şey istiyor. bununla amel edeceksin. Münafıklar gibi hem önce palavra at. Hocam ya niye hiç cihattan bahsetmiyor? Cihattı, şuydu, buydu. Milletin içinde artistik yapıyor. Ardından cihat ayeti gelince de işte buyurun. Bunlar boşuna anlatılmıyor. Onun için niye gevezelik ediyorsun? Niye gevezelik ediyorsun? Düşmanla karşılaşmayı istemeyiniz. Ama hasbel kader karşılaşırsanız topukların üzerine geriye de dönmeyiniz diyor. Allah yolundaki davet mücadelesi, cihadı varken bu tip mevzuları diline dolayanlar Allah şahittir, oralara gidemezler ve oralardan kaçarlar öyle bir şey emredildiğinde. Kur'an bunu söylüyor zaten. Belki çıkar istisna içlerinden ama genelde bunu yaparlar kardeşim. Çünkü üzerine lazım olacak şeyi konuşmuyorsun ki sen. Cihad denince aklına hemen kıtal geliyor. Vur, kır, kes, kopar. Hemen aklına bu geliyor. Şu an cihadın en hayırlısı Türkiye ortamında ki tezgahına o kadar malzeme var senin. Davet, tebliğ kardeşim. Davetten, tebliğden önce eline silah alanlar, önce o silahla kendi nefislerini ta ortadan vursunlar. Yani nefsine göre hareket ediyor çünkü. Yeri gelmişken bunu da hatırlatmak lazım. Gevezelik yapmaya gerek yok, riyakar sözlere gerek yoktur. Senin kulağın dibinden hiç mermi vızıladı mı? Ölmeyi bayılma zannediyorsun sen, ha? Bak buradaki o lafı söyleyenler cihattan bahsedip bayılmaya başladılar. Askerde aynen benim yaptığım gibi dediler ki kan alacağız dediler. Ben oturdum, bayıldım hemen. İşte böyle kardeşlerimizden almayacağız dediler. Beni bir ağacın dibine koydular. Yani kan denilince, kan görünce bayılan bir insanım ben. Yani niye gevezelik ediyorsun ki? Rabbimiz yine Kerim kitabında kitabı sana indiren O'dur. O'nun bazı ayetleri muhkemdir. Ve bunlar kitabın anasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Harflerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve kendilerine göre onları tevil etmek için o müteşabih olanlarına uyarlar. Oysa ki onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde yüksek payeye erenler ise ona iman ettik. Ona olduğu gibi iman ettik. Hepsi de Rabbimizin katındandır derler. Sohbetin girişinde Kur'an'ı sünnetle beraber ele almadığınız müddetçe onu tahrif edersiniz demiştik. Şimdi adam bu ayeti celileyi alıyor. Ayeti okurken birbirine tezat şeyler çıkarıyor içerisinde hem de. Diyor ki onun bir o ayetlerin bir kısmı muhkemdir, diğer bir kısmı da müteşabihtir. Muhkemler Kur'an'ın anasıdır. Müteşabihlerin diyor tevilini ise diyor Allah ve ilimde derinleşenler bilir diyor. Allah ve ilimde derinleşenler, yani Allah'a ona ortak koşuyor orada bir. Ardından ayetin içerisinde zaten kalplerinde eğrilik olanlar onun müteşabihlerini uyarlar diyor. Yani ilim ehlinin kalbinde eğrilik mi var? Ayetin içerisinde bile bir tezatlık olur öyle anladığınız zaman. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize bu ayeti celileyi okuyor. Ayeti baştan sona okuyor. Ardından da diyor ki ey Ayşe, sen Kur'an'ın yalnız müteşabih ayetlerine uyan dalalet ehli kimseleri gördüğün zaman işte Allah-u Teala'nın bu ayeti celilede isimlerini, sıfatlarını bahsettiği kişiler onlardır diyor. Artık hepiniz onlardan sakının. Müteşabihlerle uğraşanlardan uzak duracaksın. Akılcı kesimdir. Zekeriya beyazlar gibi. Efendime söyleyeyim, Yaşar Nuri pis Türkler gibi. Efendim bilmem, akılcı ilahiyatçıların hemen çoğu bu ayeti celileyi okuduktan sonra Allah'a ortak koşarlar ilimde derinleşenleri. Eğer ilimde derinleşmiş olsaydılar Kur'an'ın ayetini güzel anlardılar, hadislere göre anlardılar ve uğraşmazdılar müteşabihlerle. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bu bapta da kafamıza yazacağımız muhkem ayetleriyle, açık ve net olan ayetleriyle amel edeceksiniz. Müteşabih ayetlerine de olduğu gibi iman edeceksinizdir. Biz ona olduğu gibi iman ederiz. Hepsi de Rabbimizin katındandır. Peki diyor, Allah bunu niye indirmiş ki diyor. Senin gibilerle senin gibi olmayanları ayırmak için. Ne demek niye indirmiş? O yaptığından sorulmaz. İndirmiş. Seni imtihan ediyor. Bakalım uyacağın mı uymayacak mısın? Bakalım olduğu gibi teslim olacak mısın? Yoksa onu tevil edip ondan sonra bazı zavallıların yaptığı gibi işte Mahmud Efendi'ye Ravza-i Mutahhara'da işaret edilmiş, Enbiya'nın efendim immetiyle ulemanın işte velilerin, evliyaların yardımıyla ona işaret verilmiş. Elif, la, mim demiş adam, girişmiş, yazmış. Ruhul Furkan diye bir tefsiri var. Yazmış, döşenmiş. Halbuki Allah-u Teala elif, la, mim hurufu mukatta, yani bunlar bu şekliyle. Yasin. Ondan sonra bazı ayetlerin mesela Er-Rahmanu alel arşisteva, o Rahman arşa istiva etmiştir. Ayet açık ve net, muhkem. Nasırlığı, yani istivanın nasırlığı müteşabihdir. Onu biz bilemeyiz. Allah'ın eli vardır, muhkemdir. Elinin varlığına inanırsınız. Nasırlığı müteşabihdir. Öyle mi? Haber verilmediyse olduğu gibi iman edeceksin işte sen. Bu da çok önemlidir. Bunu da kafamıza güzel yazmamız gerekir. Onuncusu, değerli arkadaşlarım, Kur'an'ın koyduğu sınırları aşmayacaksınız. Bilindiği gibi Allah Azze ve Celle'nin Kerim kitabında kullarına karşı çizdiği bir takım sınırlar vardır. Rabbimiz Kerim kitabında Bakara 187 diyor ki, bunlar Allah'ın koyduğu kanunlar ve çizdiği hudutlardır. Bunları sakın aşmayın. Örnek ne diyebiliriz mesela? Kadınlardan ikişer, üçer, dörder alabilirsiniz. Beşinciyi alabilir misiniz? Sınırı aşamazsınız kardeşim. Yani ne koyduysa o hududu, o sınırı aşamazsınız. Bir tane örnek verdik. Yine Bakara suresinde bir ayet. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Yani anlatır Rabbimiz. Ardından işte bunlar Allah'ın hudududur, hudutlarıdır. Onları çiğnemeyin. Kim Allah'ın hudutlarını çizerse, çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridirler. İşte onlar zalimlerin ta kendileridirler. Bakara 229. Nisa suresi ayet 14. Kim Allah'a ve onun Resulüne karşı gelir ve onun koymuş olduğu hududunu çiğnerse, Allah onu ebedi kalacağı ateşe sokar. Ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Burada da öyle bir hududu var ki Allah-u Teala'nın, demek ki çizdiği öyle bir sınır var ki, eğer onu aşarsan ebedi cehennemi boylarsın. Burada da yine araştırarak, acaba çizdiği o hududu, o sınırı ne ki, onu aştığınızda ebedi cehennemi boylarsınız. Bakarsınız Kur'an ve sünnette. Haddinizi aştığınız bir yerde, Allah'ın koyduğu o sınırı, o hududu aştığınız yerde nasıl şirk ve küfre düşüyorsanız, işte ondan bahsediyor Allah-u Teala. Ondan bahsediyor Allah-u Teala. Allah-u Teala'nın çizdiği hudutlar, bunlardan birkaç misal verirsek, az önce dediğimiz, bunun içinde Ramazan gündüzlerinde ve mescitlerde itifaka girildiğinde işte hanımlarla ilişkiden uzak durmak, kalmak, faiz ve ona vesile olan şeylerden kaçınmak, zinaya yaklaşmamak, hırsızlık etmemek, öyle mi? Bunlar hep Allah'ın hudududur. Bu hududu aşmayacaksınız. 11 değerli kardeşlerim, insanları hidayet rehberi olan Kur'an'a davet etmenizdir. Az önce Kur'an'ı okuduk, amel ettik. Ardından onu insanlara yüzeysel okumalarını, manalarını öğretiyoruz. Burada Kur'an'a davet insanları. Kafirlere boyun eğme ve bununla, yani bu Kur'an'la onlara karşı büyük bir cihad et. Kafirlere boyun eğme ve bununla, yani bu Kur'an'la onlara karşı büyük bir cihad et. Acaba bu ayeti celileyi ilk okur okumaz elinize keleşinkof al, hemen kafirleri gebertme akla gelir. Cahidul müşrikine bi envarikum ve enfusikum ve elsinetikum. Müşriklerle, mallarınızla, canlarınızla, efendim, lisanınızla ve elsinetikum, lisanınızla cihad edin. Peygamberi bir metotla Kur'an'dan, efendime söyleyeyim, ona önce tevhid, öyle mi? Tevhid ayetlerini sunacaksınız. Tebliğ. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i hediye edersiniz. Kur'an'ı okuması için teşvik edersiniz. Düşünün şimdi, hazır yeri gelmişken, kafir, dinden imandan uzak birisine Kur'an vereceksiniz işte okuması için. Kardeş, sen bir abdest al, ben sana Kur'an veren de oku. Adam dinden imandan uzak. Hiçbir şey bilmiyor. Kafir birisi. Tabi yüzüne ey kafir şöyle böyle yap diyemezsin. Yani bu insana diyorsunuz ki abdest al da sana bir kitap vereyim de onu bir oku. Açık düşünebiliyor musunuz yani? Yani Kur'an düşünmeye sevk ediyor birçok yerde bizi. İşte bu tip şeylerde düşünmemiz lazım. Namaz abdest içindir. Nasıl sen böyle bir insana sen abdest al da ben sana bir kitap vereyim de oku. Peygamber böyle bir şey yaptı. O kadar ayetler yolladı. Dedi mi ki katiplerine, elçilerine git, Hıraklıysa veya şuna buna önce bir abdest alsın, ondan sonra ayetleri ver okusun. İyi, o zaman Kur'an yoktu ki. Kendisine vahiy geldiğinde de her zaman abdestin gidiyor. O zaman diyor, Kur'an hep bir arada yoktu ki. Kur'an bir arada yoktuysa Peygamberimiz nasıl desin ki Kur'an'a abdestsiz dokunmayın? Hepsi bir arada değilse bunu niye desin? Dediyse demek ayetlerdir. Ayetlere de baktınız, abdest demiyor. Temizlenenlerden başkası dokunamaz. Temizlenenlerden kasıt melekler, dokunamayacağımız kitap ise levh-i mahfuz, bizimle alakası yok. Tabii. Yani düşünün, böyle bazen Kur'an tefekkür tedebbür edilmeden, tamam ilim ehli insanlardan da söylemiş çıkabilir ama Ömer'in karşısındaki insanlar da böyle şeyler söylemiş ama hak ve hakikat varken, doğrular varken insanlar içtihat hataları, yanlışları yapabiliyorlar. Ey Ömer, sen abdestsiz olduğun halde Kur'an mı okuyorsun? Hayırdır? Sana abdestsiz Kur'an okumayacağını kim söyledi? Müseylemetül Kezzab mı? Yani yalancı peygamber. Şimdi bu da yine Kur'an'ın üzerimizdeki hakkıdır. İhlal ediyoruz kardeşim. Yani Kur'an'a saygı diyesen, Kur'an'a saygı diyesen ona mani olacak engeller çıkarıyorsun. Adam Kur'an alıp okuyacak, adam bir şeylere bakacak, elini uzatacak, abdestim yok ya. Hasta bir kadını düşün, okuyamaz. Kardeşim, 50 yaşındaki bir kadına, 60 yaşındaki bir kadına 15 sene Kur'an okuma yasağı bırakıyorsun, koyuyorsun, biliyor musun sen? Elinde bir delil olmadan hem de. Allah koysa tamam. 60 yaşındaki bir kadın, efendime söyleyeyim, ama diyor hocam kaç sene namaz kılmıyor o hesaba göre. Doğru, kılmıyor. Ama Allah dediği için. Seninkini kim diyor? Ona Allah diyor. Uzak dur. Seninkini kim diyor? O Allah. Ama sen yanlış istidlaller, yanlış batıl anlayışlar çerçevesinde Kur'an'a yaklaşmasınlar diye sanki uğraşıyorsun. Dolayısıyla Kur'an, değerli arkadaşlarım, Kur'an belli bir merasime tabi tutularak okunacak bir kitap değildir. Yani insan Kur'an'la her haliyle haşır neşir olur. Adam Arabistan'daki adamı görüyor, Kur'an kafasının altında uyuyor orada. Diyor ki Kur'an'a saygıları yok. terbiyesiz diyor. Bu, bununki havada asılıyor ya tavanda, haftadan haftaya indiriyor, bu saygılı orada duruyor ya. Bence o adam daha saygılı ya. Başının ucundan eksik etmiyor, öyle anla. Niye? Niye ters anlıyorsun ki? Adam başının ucundan eksik etmiyor. Sen benim hayatımsın, yastığımsın, kafamı koyduğum, içine doldurduğum anayasamsın. Böyle anla ya. Evet, o da asıyor dediği gibi orada. O varsa burada şeytan girmez. Olur. Onun için yani aslında Kur'an'ın üzerimizdeki hakkı ihlal ediyoruz. Hidayet rehberidir. İnsanların eline bunu vereceksin, okusunlar. Bundan açacaksın, okuyacaksın. Her halinle Allah'ı zikredeceksin. İnsan her haliyle yatarak, oturarak Allah Resulü her haliyle Allah'ı zikrederdi. E Kur'an bir zikir mi? E zikir. Buyur. Adam şimdi diyor ki böyle okuyabilirsin diyor, bak böyle. Kağıdın üzerinden. Ama böyle okuyamıyorsun, bak bak. Ama böyle okuyabiliyorsun. Böyle yaptın mı okuyorsun? Şimdi bizim saygımız Kur'an'a mı, kağıda mı, mantığını da bundan sonra asla kullanmayın. Kullananlara da aslında ben şey değilim. Saygımız Kur'an'a mı kağıda mı değil. Azıcık üzerinde düşünürsen, kağıt boşsa taharete de açarsın. Üzerinde bir şey yazılıysa bunu yapabilir misin? Ya o zaman o lafı kaldırıyoruz artık. Yani kağıda mı saygımız Kur'an'a mı? Onu kaldırıyoruz. Saygımız Kur'an'adır. Kur'an-ı Kerim'e saygımızdan dolayı her halimizde okuyabiliriz. Hayatımızın her anında, alanında ona saygımız vardır, okuyabiliriz. Şimdi burada, buraya kadar anlattıklarımızın yanı sıra bu ümmetin kitaplarına karşı en olumsuz tavırlarından bir tanesi işte bu bahsini ettiğimiz mevzuydu. Yani onun gaye ve hedefini saptırarak birincisi ölülerin kitabı haline getirmişiz. Ölülerin kitabı haline getirmişiz. Yani bu Kur'an'ın gayesini, hedefini saptırtmak. İblis ve avaneleri anasının gözü. Yani batılı tamamen sunup senin elinden kitabı almak istemiyor. Yavaş yavaş. Bunlardan bir tanesi az önce konuştuğumuz mevzu değerli kardeşlerim, Kur'an'a abdestsiz dokunamazsınız mevzusudur. Bu bizim Kur'an'a karşı olumsuz tavrımızdır. Bizim hayatımızdan uzaklaştırma hareketidir bu. Dindarların, samimi olan insanların, arkadaşlarımızın içtihat hatası olarak değerlendirilir, anlatılabilir. Ama gerçek anlamda unutmayınız ki bu Kur'an'ın insan hayatından, Müslüman'ın hayatından uzaklaştırılma hareketidir. Bunu kafamıza güzel yazacağız. Ardından yine olumsuz, yani kitabımıza karşı olumsuz bir tavrımız, bunu az önce ifade edildiği gibi bu ölülerin kitabı haline getirmemiz. Ölülerin kitabı. Ne yazık ki Müslümanların bugün içerisinde bulunduğu çirkin arızalardan bir tanesi bu değerli kardeşlerim. Onlar gerek kabir ziyaretleri esnasında ve gerekse oralara uğramadan bulundukları yerlerden ölüler için Kur'an okumayı, sevabını oralara göndermeleri, fakslamaları. Çok çirkin bir anlayış. Bu konuda ne Allah'ın kitabında ve ne de Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinde hiçbir delil olmamasına rağmen inananların kısmı azamı bu yanlış içerisinde yüzüyorlar. Ama az önce dediğimiz gibi samimi araştırmayan Müslüman. Ama samimi ama araştırmayan. Soruşturmayan. Cahil. Şimdi sadece samimiyet yeterli değil burada. Samimiyetinizle beraber yaptığınız şeyleri de ele alacaksınız. Bu ne? Sünnete uygun mu değil mi? Onun için sadece samimiyetle yetinemeyiz biz. Toplum samimi bir şekilde bunu yapıyor ama yanlış kardeşim. Tevhid derslerinde Mekkelilerden bahsederken Mekkeli müşrikler de samimiyetlerinden dolayı niyetleri iyiydi, Allah'a yaklaşmak için Latlar, menatlar, uzalar araya vesile vasıt ediniyorlardı. Samimiyetleri yeterli değildi ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kabirleri bol bol ziyaret eden insandı kardeşim. Yani az önce anlattık Rabbimizin Kerim kitabında, hani onun emirlerine uyacaktık, nehyettiği şeylerden uzak duracaktık ya, Rabbimiz Kerim kitabında yaklaşık 40 küsur yerde لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, belki bu kelimelerle değil ama yani Kur'an'ın 40 küsur yerinde Resulullah'a örnek gösteriyor bize. Örnek ve önder gösteriyor bize. Her konuda. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَامِ. Resul size neyi verdiyse onu alın. Neyi yasak kıldıysa ondan da kaçının. Bakın bakalım, kabir ziyareti yapmış Allah Resulü, oralara gitmiş. Ne yapmış? Sevdiği birçok insan aralarından ayrılmış, şehit düşmüş, öyle mi? Ne yapmış Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Biz inanıyoruz ki Muhammed Mustafa ümmetini en fazla düşünen insan. Yanındaki kardeşlerini, arkadaşlarını en fazla düşünen insandı. Kabir ziyaretine bakıyoruz Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin. Ne Yasin okumuş, ne üç kulhu bir Fatiha okumuş. Uğradığında Esselamu aleyküm ya ehled diyar minel müminine vel muslimin ve inne inşaallahu bikum lahikun nes'alullaha lene ve lekumul afiyet. Dua etmiş. Allah'ın selamı burada yatan mümin ve müslümlerin üzerine olsun. Allah dilerse yakında biz de sizin yanınıza geleceğiz. Allah'tan bizlere ve sizlere afiyet ve mağfiret dileriz. Peygamber bunu yapmış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Ayşe annemiz soruyor, kabir ziyareti yapacak, ne yapayım, ne söyleyeyim diye. Ne diyor? Aynı duayı okuyor değerli kardeşler. Bu da gösteriyor ki değerli kardeşlerim, kabir ziyaretinde yapılacak dua bu. Sair karineler, yani sair yaptığı şeyler, dua şu bu falan görüldü, onların da yapılacağı anlaşılır. Ardından kadınla kabir ziyareti yapabilirmiş burada anlatıldığı gibi. Öyle mi? Ve ardından hatta bu konuda bir usul geliştirilmiş demiş, denilmiştir ki te'ahirul beyanu anil vaktil haceti la yecuz. İhtiyaç anında beyanın te'ahiri caiz değildir. İhtiyaç anında beyanın te'ahiri caiz değildir. Yani Ayşe annemiz orada kabir ziyareti yapacak. Ne yapmam gerekir sorusunu soruyor. Eğer Kur'an okunacak olsaydı söylerdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Söylerdi bunu, bakınız. Bunu söylerdi. Dolayısıyla bu usul kaide çerçevesinde de olaya bakıldığı zaman böyle bir şey yapılmamıştır. Kur'an'ın hedefini saptırmaya gerek yoktur. Ve hatırlayacağınız gibi değerli kardeşler, bugün bu çirkin bid'atla iştigal edenlerin en fazla kabirlerde okuduğu sure hangisiydi? Yasin suresi. Ve yine hatırlayacağınız gibi Rabbimiz orada, biz ona, yani Muhammed'e şiir öğretmedik ki ona da yakışmaz. O sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır ki onunla diri olanları uyarsın. İnkar edenlere de azap sözü hak olsun. Kur'an burada eğer tedebbürle okursanız, tefekkürle okursanız, Kur'an burada dirilerden bahsediyor. Kur'an'ın dirilerin anayasa kitabı olduğu anlatıyor. Öğüt alsınlar diyor, değil mi? Ölü öğüt alır mı ya? Yani bu öğüt alınması için indirilen bir kitaptır. Ölü öğüt almaz ki ya. Ve Kur'an'da yazılanlar da belli. Namaz kıl, zekat ver, zinaya yaklaşma, faiz yeme, yani hiçbir ticaret imkanı olmayan kişiler, kimseler zina yapmaya, efendim sermayeleri olmayan kişiler, kimseler ölmüş bunlar. Yani bunları senin duymazlar, anlamazlar. Sen ne diyorsun? Diri olanları uyarsın diyor, bakınız. Diri olanları uyarsın. Kafirlere de azap sözü hak olsun. Kafirler de diri. Kafirlere azap sözü hak olsun. Bakınız, burada hüccet-i kamesine de bir delil var, biliyor musunuz? Bu Kur'an'ı anlat onlara. Anlat ki azap hak, azabı hak etsinler. Duysunlar bir. Duymadık demesinler. Yine bakınız bir ayeti celile. Bu okuduğum ayetin içerisinde, yani Yasin 69-70'in içerisinde لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّ dirileri uyarması için, diri olanları uyarması için. Bu ifade çok önemlidir. Bu bize yeterlidir. Bunu aklınıza yazıyorsunuz. Ayet Yasin 69-70 diyoruz. Sad suresi ayet 29. O mübarek bir kitaptır. Onu sana indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri de ondan öğüt alsınlar. Akıl sahipleri öğüt alacak insanların kitabı bu. Aklı gitmiş, öğüt alma hasleti yok. Ölmüş, sen bunu ne diye götürüp onları okuyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayacağınız gibi evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Muhakkak ki şeytan içerisinde Bakara suresi okunan evden kaçar. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Evlerinize Bakara suresini okuyun. Çünkü oradan şeytan kaçar. Burada ne demek istiyor? Üzerinde durduğunuz zaman hadisin, yani kabirler Kur'an okunacak yer değildir. Hatırlarsanız bir hadisi şerif vardır. Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Namazlarınızın bir kısmını da evde kılınız. Kabirde namaz kılın. Onun için kabirlere çevirmeyiniz evinizi. Burada da evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz. Yani Kur'an'ın okunmadığı, anlatılmadığı, anlaşılmadığı, amel edilmediği bir yere çevirmeyiniz. Yine başka bir rivayet bu anlamda evlerinizde Bakara suresini okuyunuz. Oraları kabirlere çevirmeyiniz. Kur'an'a karşı değerli kardeşlerim, olumsuzluklardan bir tanesi de bu bizim. İşte bir, ne dedik? Abdestsiz okuyamazsın diye engeller, maniler. İki, ölülerin kitabı haline getirmemizdir. Üçüncüsü ne biliyor musunuz? Onu geçim kaynağı edinmemiz. Onu geçim kaynağı edinmemizdir. Yani Müslüman değerli kardeşlerim, Müslüman Kur'an'ı geçim kaynağı etmemesi gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı okuyun, onunla amel edin. Onu geçim kaynağı etmeyin. Kur'an'ı okuyun. Ardından ne diyor? Amel edin. Yani Kur'an'ı okuduktan sonra amel edeceksin kardeşim. Oku az kenara. Kur'an'ı okuyun, onunla amel edin. Onu geçim kaynağı yapmayın. Ama ne yazık ki bugün Kur'an'ı geçim kaynağı haline getirmişler. Kim Kur'an'ı okur da, ders bitsin ondan sonra, kim Kur'an'ı okur da onunla insanları sömürür ve onların mallarını yemeye vesile edinirse, kıyamet gününde yüzünün etleri döküle döküle huzura gelir. Yani Kur'an'la insanları sömürüyor. Kürdistan'da bu çok meşhurdur. Keko biliyor musun? İnan var ya, azıcık da sesi güzel olsun, tamam. Samimi işte Kürtlerde zavallı bir şey bilmediklerinden. İşte hep cehaletin meyveleri bunlar yani. Cehaletin meyveleri. Milleti sömürüyor. Saçları ağarmış efendime söyleyeyim bu yolda. Sömüre sömüre şirki anlatmış, küfrü anlatmış. Saçı bembeyaz olmuş. Saçı da erken ağartmışın diyorum birisine. Diyor ki ehli ilmin saçı böyle erken ağarır. Ehli ilim. Kur'an okuyor, insanları sömürüyor. Efendime söyleyeyim, şirk ve küfür anlatıyor. Bilmiyor. Yine değerli arkadaşlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, her kim Kur'an'ın talimine karşılık ücret olarak bir yay alırsa, Allah ateşten bir yayı ona gerdanlık yapar. Hatta hatırlayacağınız gibi bu konuda birilerine Kur'an öğretiyor, sahabilerden bir tanesi. O da efendime söyleyeyim, bir yay hediye ediyor. Ama ben bunu bir sorayım diyor peygamberimize. Geliyor, soruyor, şüpheleniyor. Eğer ateşten boynuna bir şey takılmasını istiyorsan al onu diyor. Ben ama diyor hediye, yani savaşta kullanırım falan diye aldım. Hayır. Hediye adı altında bile, ki zaten hocalar buradan alışıyor. Hediye, medye, kediye, sermayeyi yükledik. Kemiğe olur artık. Buradan gidiyoruz abiciğim. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, bu konuda da söylenecek birçok söz var. Kur'an'a karşı olumsuz tavırlarımızdan bir tanesi de budur. Ebu Derda'nın dediği gibi radıyallahu anh, mescitlerimizi ve Kur'an yazılarını süslediğimiz zaman helak olur gideriz. Kur'an'a karşı haddimizi aştığımız olumsuz şeylerden bir tanesi de onu eğiyoruz, büküyoruz, yazıyoruz. Kimse anlamıyor. Ha, Arapça. Geçim kaynağı işte onu. Karpostal şeklinde, efendime söyleyeyim, çerçeveletip oraya asıyoruz. Bu da Allah korusun, cehaletimizin meyvelerinden bir tanesidir. Allahu Teala bizlere, değerli kardeşlerim, hakkı hak bilen ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve yine bizlere batılı batıl görüp ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve yine bizlere burada Kerim kitabımız ile alakalı öğrenmiş olduğumuz akide üzere canımızı alması için yardım eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.